นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะสังยุตตนิกายปินะโทระยะสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทในแคว้นสักกะครั้งนั้นได้ทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งในเพราะเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วในเวลาเช้าจึงได้กรองผ้าสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองกบิลพัทครั้นเป็นเวลาภายหลังอาหารกลับจากการบิณฑบาตแล้วก็ไปยังป่ามหาวันเพื่อไปประทับหลีกเร้นอยู่ครั้นเสด็จถึงป่ามหาวันแล้วได้ประทับนั่งอยู่ใต้โคนต้นมะตูมหนุ่มในขณะที่หลีกออกเร้นอยู่ผู้เดียวได้เกิดความคิดนี้ขึ้นว่าเราได้ขับไล่ภิกษุสงฆ์ให้ไปแล้วก็ในภิกษุสงฆ์เหล่านี้พวกที่เป็นภิกษุใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ในธรรมะวินัยนี้ก็มีอยู่ก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นเราพึงเป็นผู้มีความกินแหนงมีความแปรปรวนเหมือนลูกโคน้อยเมื่อไม่เห็นแม่พึงมีความกินแหนงมีใจแปรปรวนเหมือนกันหรือเหมือนกับพืชที่ยังอ่อนๆไม่ได้น้ำพึงมีความผันแปรไปมีความเปลี่ยนแปรไปฉะนั้นถ้าใครเราจะพึงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่เราได้อนุเคราะห์มาแล้วในการก่อนๆเถิดในที่นั้นสัมบดีพรหมได้รู้ความปริวิตกในใจของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วจึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะหน้าพระผู้มีพระภาครวดเร็วเท่าบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นในลำดับนั้นสัมบดีพรหมได้ครองผ้าห่มเฉวียงบ่ากูเข่าลงข้างหนึ่งประคองอัญชลีแล้วกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้าแต่ท่านพระสุคตข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ทรงกับไล่ภิกษุสงฆ์ไปแล้วก็ในภิกษุสงฆ์เหล่านั้นมีพวกที่ยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมะไว้ในนี้เมื่อภิกษุสงฆ์เหล่านั้นไม่เห็นพระผู้มีพระภาคจึงพึงเป็นผู้มีความกินแหนงมีใจแปรปรวนเหมือนกับลูกโคน้อยเมื่อไม่เห็นแม่หรือเหมือนกับพืชที่ยังอ่อนเมื่อไม่ได้น้ำก็ย่อมมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงไปขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมกับภิกษุสงฆ์ขอพระผู้มีพระภาคจงพร่ำสอนภิกษุสงฆ์ขอจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่ได้ทรงอนุเคราะห์มาแล้วในการก่อนเถิดดังนี้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรับโดยดุษฎีภาพลำดับนั้นสัมบดีพรหมเมื่อทราบว่าตนได้โอกาสอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทำแล้วจึงกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานหายไปในที่นั้นนั่นเองก็ในลำดับนั้นเป็นเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปยังนิโครธารามนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดจัดไว้ได้ทรงบันดาลด้วยอิทธาภิสังขารให้ภิกษุเหล่านั้นเกรงกลัวแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับทีละรูปบ้างสองรูปบ้างครั้นแล้วต่างก็ถวายบังคมนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอาชีพต่ำที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานคำสาปแช่งที่เจ็บแสบที่สุดในโลกนี้คือคำสาปแช่งที่ว่าแกจงถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะนะดังนี้ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไปบวชไม่ใช่เป็นคนไร้ทรัพย์จึงบวชอีกอย่างหนึ่งกุลบุตรนี้บวชแล้วด้วยคิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วคือทุกข์โดยความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเป็นผู้อันความทุกข์อย่างลงแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำไฉนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าบุคคลผู้บวชแล้วอย่างนี้กลับเป็นผู้มากไปด้วยความเพ่งเล็งคืออภิชฌามีราคะแก่กล้าในการทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจไปในทางประทุษร้ายมีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมีจิตหมุนไปผิดแล้วมีอินทรีย์อันตนไม่สำรวมแล้วภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนดุ้นฟืนจากเชิงตะกอนที่เผาศพยังมีไฟติดอยู่ทั้งสองข้างตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในบ้านในเรือนก็ไม่ได้ย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในป่าก็ไม่ได้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าบุคคลนี้ก็มีอุปมาเหมือนเช่นนั้นเป็นผู้เสื่อมจากโภคะแห่งเครื่องหัดด้วยและไม่ทำประโยชน์แห่งสมณะให้บริบูรณ์ด้วยอกุศลวิตกหรือความตริตรึกไปในทางอกุศล3อย่างนี้ย่อมดับไปไม่เหลือเมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นแล้วด้วยดีในสติปัฏฐานทั้ง4หรือว่าเมื่อบุคคลเจริญอยู่ซึ่งสมาธิอันหานิมิตไม่ได้ภิกษุทั้งหลายประโยชน์เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อการเจริญสมาธิอันหานิมิตไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสมาธิที่ไม่มีนิมิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นสมาธิที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายทิฏฐิทั้งหลายสองอย่างเหล่านี้มีอยู่คือภาวะทิฏฐิและวิภาวะทิฏฐิ

สังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้เธอผู้ที่เห็นอยู่อย่างนี้เราย่อมกล่าวว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดย่อมไม่ทำให้ลุกโผล่เธอผู้นี้ย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งอะไรคือเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณเธอนั้นย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาซึ่งอะไรคือเธอย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณเธอนั้นย่อมทำให้กระจายกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองซึ่งอะไรคือย่อมทำให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณภิกษุทั้งหลายเธอผู้ที่ได้สดับฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเธอผู้ที่เห็นอยู่อย่างนี้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกอย่างนี้เธอพูดจะเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าไม่ยุบอยู่ไม่ก่ออยู่แต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่ไม่กว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่ากว้างทิ้งแล้วดำรงอยู่ไม่ทำให้กระจัดกระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายแล้วดำรงอยู่ไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้ลุกโปร่งอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้หมดแล้วดำรงอยู่เธอนั้นย่อมไม่ยุบอยู่ไม่ก่ออยู่แต่เป็นอันว่ายุบแล้วซึ่งอะไรและดำรงอยู่คือไม่ก่ออยู่ไม่ยุบอยู่แต่เป็นอันว่ายุบแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ไม่ขว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าขว้างทิ้งแล้วซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่คือไม่ขว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าขว้างทิ้งซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ไม่ทำให้กระจัดกระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่คือเธอไม่ทำให้กระจัดกระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่า ทำให้กระจัดกระจายแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่เธอนั้นไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้ลุกโปร่งอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้มอดแล้วซึ่งอะไรและดำรงอยู่คือเธอไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้ลุกโปร่งอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้มอดแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งอินทร์พรหมและประชาบดีย่อมนมัสการผู้ที่มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้มาจากที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนมัสการท่านเพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยแล้วเพ่งอยู่ของท่านดังนี้มีในอีกสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคก็ยังคงประทับอยู่ที่นิโครธารามเจ้าสากยะนามว่ามหานามะได้เข้าไปทูลถามกับพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเพียงเท่าไหร่หนอบุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกมหานามะเมื่อใดแลบุคคลถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะโดยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละชื่อว่าเป็นอุบาสกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้มีศีลพระเจ้าข้ามหานามะเมื่อใดอุบาสกงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการแกล้งกล่าวเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้อุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีศีลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ด้วยเหตุมีประมาณเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพระเจ้าข้ามานามะเมื่อใดอุบาสกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาด้วยตนเองแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยจาคะตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อเห็นภิกษุแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นในการเห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อฟังพระสัทธรรมแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นในการฟังพระสัทธรรมตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมะที่ได้สดับแล้วแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นเพื่อการทรงจำธรรมะตนเองเป็นผู้พิจารณาอัตตะแห่งธรรมะที่ตนฟังแล้วแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นในการพิจารณาอัตตะแห่งธรรมะตนเองรู้ถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละอุบาสกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่น้อแลอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพระเจ้าข้ามหานามะก็เมื่อใดแลอุบาสกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัตตาด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสัตตาตนเองก็เป็นผู้มีศีลและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยจาคะตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อเห็นภิกษุและชักชวนผู้อื่นในการเห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อจะสดับฟังธรรมแล้วก็ชักชวนผู้อื่นในการฟังธรรมะตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ตนฟังแล้วและชักชวนผู้อื่นเพื่อการทรงจำธรรมะตนเองเป็นผู้พิจารณาอัตถะแห่งธรรมที่ตนฟังแล้วและชักชวนผู้อื่นในการพิจารณาอัตถะแห่งธรรมตนเองรู้ทั่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละมหานามะอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นฟังธรรมคำพุทธ